دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، ترخی صحنی بای در وڑی وی همستا پزنگی، ترخی صحنی بای در وڑی وی همستا پزنگی، خدای خودی مات کری ولی چکونا دا ترخی جانانا، خدای خودی مات کری ولی چکونا دا ترخی جانانا، مونگ در توایو طول پو مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، د خدای په حب کې یارته د اور وغیږ ته دانګل، د خدای په حب کې یارته د اور وغیږ ته دانګل، تا سره مینا او جذبه وا خلیل جانانا، تا سره مینا او جذبه وا خلیل جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، تازه ولنو تلبیک وای د دین په خاطر، تازه ولنو تلبیک وای د دین په خاطر، لا یوسفی هور ند زار شم غیرتی جانانا، لا یوسفی هور ند زار شم غیرتی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، رب دې قبول کړه آشنا په ځان منلې ستونزې، آمین، رب دې قبول کړه آشنا په ځان منلې ستونزې، درته په قبر صادق ملګلان شین دي جانانا، درته په قبر صادق ملګلان شین دي جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، دادی سپیڅلی شهادت مبارکی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا، مونږ درته وایو ټول په مینا زندانی جانانا،